เรื่องอบรมพระหนุ่มตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัณณาสมหาลาหุโลวาทสูตรเล่มที่13ข้อที่146ถ้าผมจำไม่ผิดหน้าที่130เมื่อพระพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตพระสารีพระอัมลาหุนซึ่งเป็นลูกของพุทธเจ้าได้เดินไปด้วยพุทธิยาหังก็เลยสอนลาหุนเธอจงทำจิตของเธอเหมือนกับลมเหมือนกับน้ำเหมือนกับไฟเหมือนกับดินเลยดินใครจะกระทืบไปใครจะย่องไปใครจะกราบจะไหวดินไม่หวาเลยลมก็ย่องพัดทั้งของสะอาดของสกปรกน้ำก็ต้องพัดหรือคนย่องทิ้งทั้งของสะอาดของสกปรกลงในน้ำน้ำก็ไม่เลือกเคารพมักที่ชังไฟก็ไหม้ทั้งของสะอาดของสกปรกเธอจงทำจิตของเธอให้เป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อจะพ้นจากความทุกข์พระราหุลก็เลยคิดว่าโชคดีของเรากลับมาเลยนั่งทำสมาธิทำจิตให้มันเหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนไฟเหมือนลมแต่ว่าว่าทำยังไงมันก็ยังอยู่งั้นพระสารีบุตรก็เลยเดินผ่านมาก็เลยบอกว่านี่อนุนี่ราหุลเธอจงเจริญอานาปานสติสิอย่างเงี้ยแล้วพระอนุนก็พระราหุลก็เลยสงสัยว่าเอออานาปานสตินี่ทำยังไงก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าตอนเย็นพุทธเจ้าท่านก็บอกเรื่องทีคังว่าอัสสันโตรัสสังว่าอัสสันโตยันไปจนถึงปฏินิสขานุปัสสีดังที่เราสวดมาเมื่อกี้เนี่ย ขออภัยเสียงผมไม่ไหวนะพระสารีบุตรท่านมักจะสอนสาวกของท่านเรื่องธรรมนี้ของท่านปฏิวิหาริอันเตวสิของท่านเนี่ยด้วยอานาปานสติแล้วอยู่ในคำพีคุตตกนิกายปฏิสัมภิทามรรคดังกล่าวเนี่ยพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าภิกษุใดผู้ใดก็ตามเจริญอานาปานสติให้บริบูรณ์ตามลำดับดังที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วได้สอนไว้แล้วภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้นภาษาบาลีว่าอานาปานสติยัสสปริปุณาสุภาวิตาอนุบุพังปริจิตายะท่าภูเทนะเทสิตาโซอิมังโลกังประภาเสติอภามุตโตวะจันทิมาผู้ใดเจริญอานาปานสติให้สมบูรณ์แบบตามลำดับดังที่พุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้วใช้คำว่าอนุบุพังปริจิตาตามลำดับไปยะท่าภูเทนะเสติตาดังที่พุทธเจ้าได้สอนแล้วโซอิมังโลกังประภาเสติอภามุตโตวะจันทิมาภิกษุนั้นก็ย่อมยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้นทั้งหมดนี้เป็นคำกล่าวของพระสารีบุตรที่นี่มันมีคำว่าอนุปุพังปริจิตาจะท่าพุทเธนะเทสิตาปริปุณาสุภาวิตาไงเจริญโดยลำดับไปตามที่พุทธเจ้าสอนเจริญโดยลำดับไปตามที่พุทธเจ้าสอนทำอย่างไรนี่แหละนี่แหละที่เราสวดกันอยู่เมื่อกี้นี่เรารู้คำว่าลำดับหรือยังลำดับหรือยังลำดับของมันก็คือตั้งแต่ว่าทีคังวาเป็นไปจนถึงปฏินิสขาทั้งหมดนั้นมันมีอยู่16ขั้นตอนแล้วมันก็มาแบ่งออกมาเป็น4ตอนเป็น4หมวดหมวดละ4ขั้นตอน4เป็น16ท่านทั้งหลายช่วยฟังให้ดีนะอย่าให้มันเสียเวลาที่พูดกันจนเหนื่อยอีก4ขั้นตอนแรกในหมวดแรกเป็นเรื่องจัดการกับกายอย่างเดียวเรียกว่ากายานุปัสสนาในสติปัฏฐานก็ลมหายใจนี่มันเป็นกายตั้งแต่ลมยาวไปลมสั้นไปจนถึงลมละเอียดลงจนถึงความสงบลำนับของกายจนไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวนไม่ร้าวและจิตก็สงบด้วยมันก็สุดเวียงเรื่องกายคือเอากายไว้อยู่ใต้อำนาจจะนั่งอยู่ทั้งคืนก็ยังไหวนี่ต่อมาตอน2หมวดที่2เริ่มใช้คำว่าปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะเริ่มเป็นวิปัสสนาคือมีปัญญานำหน้าสมาธิไปแล้วที่แรกก็ค่อยตีคู่กันมาดังกล่าวแล้วเนี่ยหมวดนี้เป็นหมวดเวทนา จากข้อที่5ถึงข้อที่8ทำไมยังเรียกว่าเวทนาคือเวทนานุปัตนาปีติก็ดีความสุขก็ดีนั่นแหละรวมกันเป็นเวทนาเรียกว่าสุขเวทนาในอานาปานสตินี่ไม่พูดถึงเรื่องทุกขเวทนาแต่จะเอาสุขเวทนานั้นมาเป็นเครื่องมือเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนกันทั้งโลกมีปัญหากันทั้งโลกผัวกับเมียทะเลาะกันเลิกกันก็เพราะสุขเวทนาอยู่ด้วยกันมันไม่จอยมันไม่สุขเวทนานอนด้วยกันไม่เป็นสุขกินด้วยกันไม่เป็นสุขมันก็เลยทิ้งกันทะเลาะกันที่เขาประชุมลดอาวุธขีปนาวุธเพอร์ชิ่งซองอะไรต่างๆหรือว่าโครงการสตาร์วอร์นั้นก็เกิดมาจากเวทนาคือสุขเวทนาที่ไปตั้งอยู่บนดวงดาวอะไรต่างๆก็เพื่อสุขเวทนาเพื่อความสุขทางกายทางจิตที่นี่ความสุขนี่แหละมันมีอำนาจมีอิทธิพลให้คนเป็นบ้าเป็นหลังเป็นทุกข์เป็นร้อนตกนรกขึ้นสวรรค์ก็เพราะสุขที่นี่เราก็เลยเอาสุขนี้แหละมาเป็นเครื่องมือศึกษาจะไม่ติดมันความสุขเราได้โดยการทำสมาธิให้กายลำงับจนเย็นแสนจะเย็นจนมีความสุขจนเหมือนกับล่องลอยไปในอวกาศในจักรวาลแล้วเราก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดบ่ออนซ่อนอีกยังในโลกนี้ออนซ่อนเจ้าของนี่วายจังสิทีนี้การอ่อนซอนเจ้าของหรือว่าพอใจตนเองเป็นปีติเป็นความสุขมันไม่ปลอดภัยวันหนึ่งมันก็จะกลับมาบีบคั้นมันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เลยเอามันมาดูจนรู้ชมหน้ารู้มายาสาไถของมันเพราะปีติก็ดีความสุขก็ดีรวมกันแล้วเป็นสุขเวทนาไอ้เวทนานี่แหละมันก็รวมกันเป็นสังขารเป็นสังขารฝ่ายจิตที่เรียกว่าจิตสังขารสังแปลว่าพร้อมการะกระทำสังขาระสังขาระก็แปลว่ากระทำพร้อมกันพร้อมกันจากเวทนาสมมติว่าเราพอใจกับเสียงเพลงอันไพเราะของพรศักดิ์ส่องแสงเราก็ไปปรุงแต่งอยากจะเป็นนักร้องชื่อดังอันดับหนึ่งเหมือนพรศักดิ์ปองแสงนั่นนะปรุงแต่งนั่นคือสังขารแล้วเราเห็นใครสวยๆขึ้นมาแล้วเกิดพอใจเรียกว่าสุขเวทนาในการพอใจแล้วก็ไปนอนปรุงแต่งอยากจะเป็นหัวของคนคนนั่นอยากจะได้คนนั่นมาเป็นเมียเนี่ยมันปรุงนอนอยู่ในนี่แหละแต่มันไปสำเร็จเสร็จเรียบร้อยเป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรก็หมดนี่คือสังขารที่เรียกว่าจิตสังขารเพราะอย่างนั้นหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมจิตเราสงบระงับเราปีติขึ้นมามีความสุขขึ้นมาไอ้สุขเวทนาอันเกิดจากปีติจากความสุขอันเกิดมาจากสมาธิมันก็ปรุงแต่งจิตให้จิตคิดดีๆว่าเราเป็นพระอริยะเราอยากจะไปสอนไปเทศให้คนโน้นคนนี้ฟังเขาจะได้ประพฤติปฏิบัติจะตั้งสำนักใหญ่โตเพื่อนฟงสหธรรมิกลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นคือมันปรุงสังขารมันปรุงมันทำงานจิตทำงานสร้างวิมานในอากาศตั้งนรกในอากาศได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากเห็นดูความสุขแล้วเราก็จะเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งเราก็เลยเอามันดูอีกว่าจิตตสังฆาลังปฏิสังเวทีอัสสะสิสะสามีติสิกขาติอีกส่วนนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งจิตสังขารอยู่จากหายใจเข้าหายใจออกนี่มันเป็นลำดับที่เรียกว่าอนุปพังปริจิตายทาภูเทนเทสิตาคือตามลำดับที่พุทธเจ้าสอนแล้วเดี๋ยวนี้เราตามลำดับกันไหมล่ะทำอานาปานสติมันก็ไม่มีลำดับไม่มีขั้นไม่มีตอนไปนั่งอยู่กับพุทโธไม่รู้ขั้นไหนตอนไหนแหละพอสงบระงับลงไปก็เสร็จพุทโธก็หมดแล้วทีนี้ก็ไปดิ่งอยู่ที่ความสงบแล้วไปไหนได้อีกก็ไม่นานไม่เกิดปัญญาอะไรหรอกความสงบแต่ว่ามีความสุขอันนี้มันไม่เสียหายหรอกแต่มันไม่ก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เรียกว่าวิปัสสนาพอพ้นออกมามันก็เป็นทุกข์ ถูกบีบถูกขั้นอะไรมาให้รักมันก็รักมาให้ชังก็ชังมาให้โกรธก็มาให้เกลียดก็เกลียดเพราะฉะนั้นมันก็มีอีกสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดซึ่งไม่มีใครเอามาพูดกันผมก็จะถือโอกาสพูดให้ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้ว่าเรื่องความสงบนี่ไม่มีใครพูดกันใครก็ปรารถนาทั้งนั้นแต่สงบนี่มันมีอยู่สองสงบไอ้สงบดิ่งลงไปไม่คิดอะไรแล้วมันก็เป็นสุขเท่านั้นนะสุขแสนสุขแล้วมันก็ติดอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่ามันเป็นโทษหรอกเป็นสิ่งที่ควรเสพติดอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ก้าวหน้ามีสูตรหนึ่งที่ครั้งแรกก็พระพุทธเจ้าท่านพูดมีพระเข้าไปเฝ้าท่านท่านก็เลยเทศในฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายไม่ทำให้จิตนี่ฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกไม่ทำให้จิตนี้สงบลำงับแน่นิ่งอยู่ภายในแล้วไม่ทำให้จิตนี้สะดุ้งเพราะความยึดมั่นถือมั่นเธอทั้งหลายก็จะพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะและพระองค์ก็กล่าวอีกว่าย่อมไม่เกิดหรือย่อมไม่ตายส่วนนี้มีชื่อว่าอุเทสวิพังคสูปริปันนามัชฌิมานิกายเริ่มที่14ข้อที่638หน้าที่350อยู่เล่มเดียวกันกับอานาปานสติสูตรที่ตัดกับภิกษุทั้งหลายที่บุพพารามไม่ไกลกันมากนะคือท่านพูดอย่างนี้แล้วท่านก็เดินเข้าไปที่คันธกุฎีพักเลยภิกษุทั้งหลายก็งงเอทำไมพูดอย่างนี้บอกไม่ให้จิตสงบแน่นิ่งแล้วไม่ให้ฟุ้งไปภายนอกไม่ให้สะดุ้งเพราะความยึดมั่นแล้วจะไม่เกิดไม่ตายคนจากชาติชราโศกปริเทวะแล้วจะให้เราทำยังไงเนี่ยสงบก็ไม่ให้สงบฟุ้งไปก็ไม่ให้ฟุ้งแล้วจะทำยังไงนี่เขาไม่เข้าใจท่านก็เลยหันหน้าหันหลังพระทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้จะถามใครก็เห็นพระมหากระจายจะนั่งอยู่ก็เข้าไปกราบถามว่าท่านมหากระจายนะเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตพระพุทธมีพระเจ้าทรงสรรเสริญขอท่านจงวิชชนาจงอธิบายสูตรนี้อุเทศนี้ให้ข้าพเจ้าให้ครับให้พวกกับผมทั้งหลายได้รู้ว่าทำไมพระองค์ทรงกล่าวอย่างนี้พระมหากระจายนะฮะก็ผัดเพี้ยนบอกว่าในเมื่อท่านทั้งหลายแบกขวานเข้ามาในป่าใหญ่แล้วท่านต้องการแก่นไม้ทำไมท่านจึงไม่ไปตัดเอาต้นไม้ท่านมาเด็ดเอายอดอ่อนๆยังไงพระศาสดาอยู่ทั้งคนทำไมท่านไม่ไปถามต้องมาถามผมเปรียบเสมือนยอดอ่อนๆของต้นไม้ที่สุดเหล่านั้นก็บอกว่าพวกผมทั้งหลายไม่อยากจะรบกวนพระผู้มีพระเจ้าให้ลำบากแก่พระองค์พระองค์ตรัสเพียงเท่านี้อุเทศนี้แล้วพระองค์ไม่อธิบายแล้วพระองค์ก็จากไปขอให้ท่านพระมหากระจายนะผู้มีอายุจงได้อธิบายก็พูดผ่านเพียงอยู่สองสามครั้งในที่สุดท่านก็เลยอธิบายพระมหากระจายนะท่านก็อธิบายบอกว่าอย่าให้จิตฟุ้งไปสร้างไปภายนอกคืออย่าให้มันลุ่มหลงไปกับนิวรณ์คือพวกความกำหนัดขัดเคืองความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านลำคาญความง่วงเหงาเฮานอนในทำจิตให้มันลำงับนิวรณ์นี้ให้ได้ให้กายลำงับจิตลำงับแต่ที่บอกว่าอย่าทำให้จิตนี้สงบอยู่ภายในก็หมายถึงว่าอย่าไปหลงติดอยู่กับฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มันดีมันมีความสุขมีปีติมีเอกคตามีความสุขมีปีติต่อมามีสติอันบริสุทธิ์มีอุเบกขาเนี่ยมันสุดที่จะมีความสุขก็อย่าไปติดมันทีนี้ถ้าบอกว่าอย่าทำจิตนี้ให้สะดุ้งเพราะความยึดมั่นก็เพราะว่าเมื่อใดตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจก็ดีมันได้กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือความคิดใดๆก็ตามเกิดขึ้นในใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันปล่อยให้อายตนะเหล่านั้นเป็นอนัตตาอนัตตาอนัตตาอนัตตาเป็นเองของมันอย่างนั้นมันเป็นของมันเองไม่ใช่ว่าเราใช้หูให้มันได้ยินไม่ใช่ว่าเราใช้ตาให้มันเห็นในเมื่อตายังไม่บอดมันย่อมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหูยังไม่หนวกมันย่อมได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเสียงดีเสียงชั่วทั้งรูปสวยรูปขี้เลย่อมเห็นนั่นเราห้ามมันไม่ได้ว่าอย่าเห็นนะอย่าได้ยินนะหูนะเสียงที่ไม่ดีแกจะได้ยินนะจงได้ยินห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นเองแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเองด้วยไม่ได้ตั้งใจรู้อีกด้วยไอ้จิตนี้ก็เหมือนกันใจคิดดีคิดชั่วคิดอดีตคิดอนาคตเราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นมันเองหน้าที่ของมันแต่อย่าไปยึดมั่นของมัน ให้มันเห็นอนัตตาอยู่ในอายตนะแล้วมันก็จะไม่สะดุ้งเพราะความยึดมั่นในสิ่งใดแล้วก็ยังไม่เกิดไม่ตายพ้นจากชรามรณะโสกปริเทวะคำนี้เป็นคำตอบของท่านพระมหากัจจายนะเมื่อท่านตอบอย่างนี้เสร็จพระเหล่านั้นก็เข้าใจแต่ก็ยังสงสัยเพราะธรรมดาปุถุชนของเราย่อมสงสัยนะครับท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าเราเป็นปุถุชนเนี่ยสงสัยนะใครจะมาพูดยังไงก็ยังสงสัยอยู่ดีๆเข้าใจก็ยังสงสัยผู้ที่จะทำลายความสงสัยเสียได้ก็จะต้องเห็นประจักษ์แจ้งโดยสัจจะในจิตในใจอย่างน้อยที่เรียกว่าโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมหมดความสงสัยในธรรมว่าเป็นไปได้ไหมว่านี่คืออะไรมีทุกข์เป็นอย่างนี้เห็นเกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับลงแห่งทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็อยู่ตรงนี้แน่นอนไม่สงสัยไม่ถามใครอากาศทั้งกะถีเป็นผู้ไม่ถามใครคือมันเห็นได้ชัดเจนเมื่อเราไปเหยียบไฟไปกำไฟมันร้อนแล้วไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเชื่อใครพ้นความสงสัยว่าไฟร้อนหรือไม่ร้อนต่อให้เทวดาเขียวๆมานอนโกหกบอกว่าคุณจับไฟนี่นอนตาแข็งแล้วก็จับมันนะมันจะนิ่มนวลที่สุดอะไรต่างๆมันจะนิ่มมันจะเย็นพูดยังไงก็เชื่อไม่ได้พอเราถูกไฟไหม้มาแล้วอย่างนี้เรียกว่าประจักษ์แจ้งโดยสัจจะที่เป็นประจักษ์ตังเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงผ่านข้อสงสัยที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมาคำว่าวิจิกิจฉานี่คือความสงสัยด่านนี้ทำลายทะลุทะลวงเสร็จเรียบไม่ต้องถามใครแม้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทรงถามไม่ทูลถามพระองค์ให้พระองค์ทรงลำบากไม่ทูลถามนี่ลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นพระภิกษุเหล่านั้นก็ยังสงสัยอยู่ดีๆเมื่อพระมหากัจจายนะท่านตอบอย่างนี้พอตกเย็นก็ไปเฝ้าผู้มีพระเจ้าแล้วก็บอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญท่านพระมหากัจจายนะผู้มีอายุได้อธิบายอุเทศแห่งพระศาสดาที่กล่าวว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสาธุภิกษุทั้งหลายกัจจายนะเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเธอพูดนั้นถูกแล้วถ้าหาพวกเธอทั้งหลายมาถามเราสักร้อยครั้งเราก็จะตอบอย่างนี้เหมือนกันนี่ขอให้เข้าใจว่าความสงบนั้นเป็นของดีสงบด้วยเกิดความสุขในทางสมาธิแต่มันยังไม่ปลอดภัยนะมีโอกาสล่มลงและมีโอกาสเสื่อมเพราะฉะนั้นความสุขนั้นจึงต้องเอามาเป็นหัวข้อพิจารณาขั้นที่6คือว่าสุขะปฏิสังเวทีรู้แจ้งความสุขในความสุขนี้เกิดมาจากสมาธิเป็นผลของสมาธิเป็นผลอันเกิดมาจากความสงบในความสงบนี้มีได้2อันนะ2ตอนสงบครั้งแรกเมื่อกายลำงับลงลมหายใจละเอียดลงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ลำงับลงร่างกายเย็นลงความคิดก็ลำงับลงด้วยกันเรียกว่าเป็นประจวบเหมาะหรือว่าโดยบังเอิญเมื่อกายลำงับจิตก็ลำงับลงไปแต่พร้อมแล้วมันก็พร้อมที่จะฟุ้งขึ้นมาเมื่อมีอะไรกระทบรบกวนที่เรียกว่าสเตอร์อัพขึ้นมาในความสงบช่วงนี้สงบกายแล้วก็สงบจิตกายลำงับจิตลำงับช่วงนี้มันลำงับด้วยอำนาจของสมาธิหรือเรียกว่าอำนาจของสมถะยังไม่ใช่อำนาจของวิปัสสนายังไม่ปลอดภัยแต่จิตจะรำงับอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันปัจจุบันที่เรียกว่าจิตสังขารังปฏิสังเวทีรู้แจ้งจิตสังขารทุกเมื่อลองนั่งเมื่อมีสมาธิพอแล้วนั่งดูเดินดูนอนดูมันคิดอะไรรู้มันหมดจะคิดได้คิดมีคิดดีคิดจนคิดอดีตคิดอนาคตคิดได้คิดเสียเสียคิดชั่วคิดดีรู้มันหมดไม่เป็นเจ้าของความคิดนั้นไอ้ความคิดนั้นไม่ใช่ตัวรู้ไอ้ตัวรู้นี่ไม่ใช่ตัวคิดแต่มันคนละอันกันอยู่ให้มันแยกออกมาจากกันได้รู้แล้วรู้อีกรู้อีกรู้แล้วเหมือนเราหัดเราหัดหมุนเครื่องยนต์ครั้งแรกมันยังไม่ติดพอหมุนได้รอบความถี่มันเต็มที่ความรอบมันจัดพอแล้วเราปล่อยวางมันก็ติดเครื่องเองมันตึมทีนี้เราก็ไม่ต้องหมุนสตินี่ก็เหมือนกันเราฝึกมันตั้งแต่ฝึกไปฝึกรู้ความคิดรู้ความรู้สึกฝึกไปฝึกมาตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับไปไหนมาไหนช่วงนี้ไม่ต้องการสมาธิเท่าไหร่เพราะสมาธิได้เกิดมีแล้วเนี่ยเกิดมีตั้งแต่กายลำงับแล้วเกิดมีตั้งแต่เกิดปีติเกิดมีจากความฝึกแล้วเราเอามาดูฝึกเอาสมาธินั้นมันเป็นกำลังของสติดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจความคิดที่มันเกิดขึ้นรู้แล้วรู้อีกรู้อีกรู้แล้วรู้อยู่อย่างนั้นเนี่ย ในที่สุดมันรู้ทันกันเป็นปัจจุบันไปหมดคิดมาก็รู้ใจเมื่อเรารู้เข้ามากๆความคิดโผล่ขึ้นมามันก็ดับไปคิดขึ้นก็ดับไปคิดขึ้นก็ดับไปคิดขึ้นก็ดับไปอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติความคิดไม่มีอิทธิพลเหนือจิตนี่มันก็สงบไอ้สงบแบบนี้ไม่ใช่สงบแบบครั้งแรกไอ้สงบครั้งแรกสงบไม่คิดอะไรเลยหูดับลงไปเลยอย่างสงบเมื่อกายลำงับเย็นลมหายใจละเอียดลงแผ่วลงจนไม่มีลมหายใจยิ่งใครเป็นฌานถึงฌานจตุตฌานนั้นมันไม่หายใจไปเลยไอ้ความคิดมันจะมีมาได้จากไหนแต่มันก็ไม่มีความรู้นะมันก็มีความสุขทีนี้มันก็สงบเรียกว่าสงบสงบสมาธิสงบสมาธิทีนี้พอเรารู้ทันมันรู้ทันมันรู้ทันมันรู้ทันมันอย่างนี้ในที่สุดมันเป็นอัตโนมัติของมันเองจนถึงขนาดว่าดั่งลงไปในความรู้สึกแม้แต่จะนอนหลับหลับก็หลับแต่กายจิตนี่มันก็ตื่นสติมันก็ตื่นสติโลกับสมิงชาคาโลสติเป็นตัวตื่นอยู่ในโลกเนี่ยกายก็หลับไปสินอนโกนไปสิแต่ไอ้ตัวตื่นมันก็มีเนี่ยจะฝันมันก็รู้อยู่นี่มันก็เห็นนี่มันก็ตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือขณะที่ฝันไปนี่มันก็มีสติอยู่ในฝันนั่นนะคนเราไม่มีสติมันก็ฝันเลอะเลือนไปหมดแล้วไม่มีสติในที่ไปฝันเลขฝันหวยฝันอะไรบ่อยๆคืนหนึ่งฝันไปสิบครั้งนะไม่มีสติเลยไม่มีสติเราทีนี้ไอ้สติตัวนี้มันหยั่งรู้ที่เรียกว่าหยั่งรู้ลงไปพูดเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่า boring in the senseboring the same ก็เจาะลงไปในประสาทเลยเย็นแต่เย็นนอนหลับฝันไปก็มีสติอยู่ในลมหายใจจะคิดจะทำอะไรในฝันก็มีสติอยู่จนตื่นขึ้นมาก็มีสติต่ออย่างนี้ในนี้เลยเรียกว่ามันเข้าไปอย่างรู้ตัวนี้เข้าไปอย่างรู้แล้วมันก็เกิดอาการสงบที่สงบที่นี่ไม่ใช่สงบของสมถะสงบของสมถะเป็นสงบอันเกิดจากสติหรือสงบของวิปัสสนาคิดทั้งวันก็ไม่วุ่นวายหูก็ได้ยินเสียงทุกอย่างตาก็เห็นรูปทุกอย่างนั่งอยู่ในโรงหนังโรงละครอะไรสงบอยู่คือหูก็ได้ยินนั่นแหละแต่ใจมันไม่ตึงมันได้ยินเฉยๆเห็นเฉยๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่พุทธเจ้าท่านตรัสมาถึงช่วงนี้จิตมันสบายมันมีที่อยู่อาหารไม่เป็นพิษอาหารอะไรเป็นพิษที่พูดว่าอวิสาหาโลอวิสาหาโลอาหารไม่เป็นพิษไม่ได้หมายถึงอาหารที่กินเข้าไปทางปากอาหารหูอาหารตาอาหารจมูกมาให้งามมันก็เป็นพิษพอใจมาให้ไม่พอใจไม่งามมันก็เป็นพิษอีกไม่พอใจฟังไพเราะทางหูมันพอใจมันก็เป็นพิษชักลากจิตใจให้ล้องไหลอยากหน้าอยากมีอยากเป็นตามถ้าเสียงด่าอะไรเกิดขึ้นมันได้ยินมันก็เป็นพิษในทางลบเป็นพิษในทางบวกทำให้จิตใจนี่เป็นอาพาธใจไม่สบายทีนี้พอรู้มันเฉยๆได้ยินเฉยๆได้กินเฉยๆได้สัมผัสเฉยๆความคิดก็คิดเฉยๆรู้ทันอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ไงเรียกว่าอวิสาหาโลอาหารไม่เป็นพิษอวิสาหตมนสตาหาจิตหมดพิษใดๆที่จะเสียดแทงอาหารมันมีหลายอาหารดังกล่าวนะอาหารที่กินเข้าไปทางปากเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นอาหารทางกายได้เรียกว่าฟิสิกันฟูดหรือว่าฟิสิกันนิวทริเมนต์เป็นภาษาฝรั่งเนี่ยมันกินเข้าไปทางกายแต่อีกอาหารอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้นะคืออะไรอาหารทางจิตอาหารทางตาทางหูที่เกิดจากผัสสะภาษาบาลีว่าผัสสะอาหารผัสสะอาหารอาหารอันเกิดจากการกระทบทางตาทางหูพูดถึงตัวนี้อาตมานึกถึงสมัยก่อนทางโน้นทางท่าอุเทนตีสงครามผมไปเล่นทางโน้นนะทางโน้นเขาพูดภาษาย่อถ้าเห็นก็จะโอ้ยให้ขอมองเป็นอาหารตาได้เป็นเตอร์อาหารตาเขาพูดถูกหรือไม่ใช่ถูกคือตาเห็นแล้วมันก็เข้าไปในใจนั่นแหละทีนี้อาหารตามันก็เป็นพิษแหละเห็นคนสวยมองแล้วได้รู้ว่ามันนอนเป็นทุกข์คิดถึงอาหารตาเป็นพิษอีกแล้วเสียดแทงจิตใจพระพุทธเจ้าท่านใช้คำนี้มันถูกที่สุดคือว่าอวิสาหาโลอาหารไม่เป็นพิษไม่มีพิษใดๆเสียบแทงอวิสาหตมนัสตานี่เรียกว่าผัสสะอาหารมโนสังเจตนาอาหารวิญญาณอาหารพวกที่เรียนนักธรรมมาเนี่ยของฟังถูกไอ้มโนสังเจตนาอาหารนี่ผมจะแปลใหม่ง่ายๆว่าความหวังคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังเป็นอาหารใจถ้าหวังอย่างนี้ไม่ได้ก็มีความหวังอย่างใหม่ ถ้าสิ้นหวังแล้วอยู่ไม่ได้ผูกคอตายกินยาตายหมดหวังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อย่าอยู่เลยตายเสียดีกว่าอะไรทั้งนั้นคนโบราณอีสานของเรานะพูดไว้คำหนึ่งแบบที่เรียกว่ามโนสังเจตนาหารเขียนไว้ในหนังสือเรื่องลึกประสูนลึกประสูนเป็นเสน่ห์นะสุทธิอาวลึกประสูนอย่างผู้ชายที่ผิดหวังจากผู้หญิงก็จะพูดถ้าฟังไม่ถูกมันก็เป็นเรื่องเป็นราวทางโลกแต่ถ้าฟังถูกมันเป็นเรื่องเป็นราวทางธรรมที่บอกว่าคิดต่อหน้าทองหลงน้องต้องแมวเป็นกระสาวคิดต่อหน้านอกบานทั้งต่ำเพิ่นกระซิ่งอย่างเงี้ยคิดต่ออ้อยอ้อยก็เกิดเป็นเล่าคิดต่อเล่าแคบของพัดเราเป็นกอไข่คิดต่อหนามบ้างใจสั่งมากคุณคิดต่อตอดอกกอดอกสอนเครือเขาสั่งบ่ไรขั้นบันไดหน่วยแก้วดวงประเสริฐมหาเพชรพีสิกับขึ้นเมื่อไปบวชเป็นเทนเถาตั้งต่อบารมีสั่งเอาบุญเป็นที่ธนาหน่วยแก้วขอให้เห็นหน่วยแก้วพี่รุ่นเข็มขาเพชรปรารถนาหน่วยแก้วพ่ายหนักสาติมากนี่ลักษณะเช่นนี้คือลักษณะที่เรียกว่ามโนสังเจตนาหารไม่สิ้นหวังคิดหน้าทองลงน้องสมเพชรเป็นกระสาวนี่ผิดหวังแล้วก็ไปหวังใหม่คิดต่อหน้านอกบ้านท่านจำเพิ่มกระซิ่งในผิดบังอีกสองแล้วก็ไปหวังต่อไปใหม่อีกคิดต่ออ้อยอ้อยเกิดเป็นเล่าเอาอีกผิดบังอีกแล้วก็ไปคิดต่อเราแข็มของกับเราเป็นกอไข่ก็ผิดหวังอีกคิดต่อหนามว่างไปตั้งมากคนผิดหวังอีกคิดต่อกอดอกสอนเครือเข่าคนบ่ไรผิดหวังอีกแต่ยังไม่อยากตายเพราะอาหารใจมันมีก็ต้องหวังใหม่ที่หวังยังไงบ่ได้หน่วยแก้วดวงประเสริฐมหาเพชรมีสิกับขึ้นเมื่อไปบวชเป็นเถนเถานู่นหวังใหม่ที่หวังไปบวชตั้งประบาลมีสางเอาบุญเป็นที่เพิ่งปรารถนาหน่วยแก้วพิล่าเข็มสาดสิมาอะไรนะก็ยังมีหวังเลยว่ามีอาหารทางใจที่เรียกมโนสัญเจตนาหารถ้าหวังอะไรไม่ได้แล้วหมดหวังจริงๆอะไรก็ไม่หวังอีกตายเสียดีกว่าอย่าอยู่เลยเนี่ยคนจีนหวังคนผิดหวังล้มละลายเจ๊งมีนะมีใช่ไหมอย่างที่โกงเครื่องลาดนะเขากำลังสอบนะกำลังจะขึ้นศาลแล้วไม่กี่ชั่วโมงก็มันผิดหวังหมดแล้วมีมากมายก็ช่วยอะไรไม่ได้มีความหวังอย่างเดียวว่าฉันต้องเข้าคุกแน่นอนเข้าสังเกตตายเสียดีกว่าอย่าอยู่เลยปืนยิงหัวตนเองนะนั่นเรียกว่าหมดอาหารอาหารทั้งหมดไม่ไหวอาหารกายอาหารทางประสาทอาหารหูอาหารตาหรือความหวังใดๆไม่บีบคั้นไม่เสียดแทงจึงกล่าวว่าอาอุ๊ยสาหาโลอาหารไม่เป็นพิษพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้นะชัดเจนมากเลยท่านบอกว่าสัพพะสัพเพสุขามันตะสัมภูเตสุภิกษุทั้งหลายเหมือนกับเดือนแห่งฤดูร้อนชาวนาได้ขนข้าวขนปลาขึ้นบ้านหมดแล้วคนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้เพียงแต่ไปนอนอยู่ในที่แจ้งในไปร่มไม้กำหนดมองดูว่านั่นโคของเรานั่นโคของเราก็พอแล้วในเธอทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อจิตถึงขั้นที่ว่ารู้แจ้งจิตสังขารยังจิตสังขารลำงับแล้วเนี่ยก็เพียงแต่กำหนดว่านั่นธรรมทั้งหลายนั่นจิตนั่นธรรมนี่ก็เหมือนกันเมื่อมันรู้กันทันเข้าทันเข้าทันเข้าความคิดเกิดขึ้นรู้คิดขึ้นเมื่อไหร่รู้ทันรู้ไปรู้มามันรู้โดยอัตโนมัติเป็นมหาสติมหาปัญญาอยู่ในตัวของมันสแตนบายรู้อยู่อย่างนั้นเป็นซูเปอร์สแตนดาร์ดดีลงอย่างนั้นมันก็หมดปัญหาเหมือนไปเลี้ยงควายหน้าแรงปล่อยลงไปเลยในทุ่งบ่ยานมันกินเขาไปได้เขาเกี่ยวแล้วแล้วเขาตีเขาแก่ขึ้นบ้านเรียบร้อยแล้วมันไปนอนเลี้ยวมึงแต่มันมันโมเหียแต่ก่อนเราฝึกใหม่ๆก็เหมือนไปเลี้ยงควายเลี้ยงเลี้ยงค่อยๆย่ำย่ำเขาดำหน้าไปวันนี้จะไปกินเขาเขาเฮ้ยพอได้มันจะไปกินแล้วเขาก็จะจับจะจองจะปั๊บเมื่อเงินอารมณ์เมื่อเราฝึกใหม่ๆเพ้อไม่ได้มันไปนู่นมันมาหนี่มันฟักละพัดที่จะลุ่มจะลงทีนี้เราก็ตามดูมันตามดูมันเยจิตตังสิเนี่ยเดโมกันเดมาละพันนั่งผู้ใดตามรู้จิตรักษาจิตของตนผู้นั้นก็พ้นจากบ่วงแห่งมันต่อมาต่อมาเมื่อเรารู้หันมันเข้านำมันเข้าเอาไปเอามาเหมือนกับเขาเกี่ยวข้าวเขานวดข้าวไปเข้าแล้วแก่ขึ้นบานแล้วละมันเลี่ยงเลี่ยงกับบัญญัติเลี่ยงง่วงกับบัญญัติปล่อยไปรวดไปนั่งเบิ่งแต่งเอาไม่ไปนอนเบิ่งในเถียงนาว่าแต่มันเห็นอยู่เป็นอันว่าใส่ใดบ่ต้องว่ามันจะไปกินอีหยังผู้ใดนอกเขาเกี่ยวแล้ว จิตนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่รู้ปั๊บรู้แล้วมันก็ดับลงไปจะโกรธขึ้นมาก็รู้ปั๊บมันก็ดับลงไปจะรักขึ้นมารู้ปั๊บมันก็ดับลงไปอย่างนี้แหละจิตก็นับวันที่จะโกรธยากรักยากชังยากเกลียดยากกลัวยากมาให้รักก็ไม่รักง่ายๆมาให้โกรธก็ไม่โกรธง่ายๆมาให้ชังก็ไม่ชังง่ายๆมาให้เกลียดก็ไม่เกลียดง่ายๆความที่ถือเนื้อถือตัวมีมานะทิฏฐิต่างๆก็นับวันที่จะลดน้อยถอยลงลดมานะละทิฏฐิเนี่ยคืออันทำอนาบานสติเพียงแต่ขั้นที่8เท่านั้นนะเนี่ยมาครึ่งนี้ไปได้มากแล้วทีนี้ยังเหลืออีก8ตอนก็คือตอนที่จะไปทำกับจิตทำกับจิตที่เรียกว่าจิตตานุปัฏฐานเริ่มตั้งแต่จิตตะปฏิสังเวทีรู้แจ้งจิตจิตตนเองมันเศร้ามองมันสลดหดหูมันเบิกบานมันพออกพอใจอะไรอนาปานสตินี่มันมีอยู่4หมวดด้วยกันใน4ตอนนี่แต่ละหมวดเนี่ยมันมีอยู่4ขั้นตอนก็รวมกันเป็น16เราพูดกันมาแล้ว2หมวดคือหมวดว่าด้วยกายเรียกว่ากายานุปัสสนาต่อมาก็หมวดว่าด้วยเวทนาสรุปอีกทีหนึ่งว่าหมวดแรก4ขั้นตอนตั้งแต่ทำลมยาวๆหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวยาวจนเต็มในท้องในไส้จนมันอัดไปจนทั่วทั้งร่างกายแล้วมันก็จะก่อให้เกิดสุขภาพทางกายดีขึ้นไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นสมองดีประสาทดีอะไรต่างๆที่นี่ปอดนี่มันก็ได้รับออกซิเจนเต็มมันก็ฟอกโลหิตดำเป็นโลหิตแดงเลือดที่มันเสียให้มันดีส่งให้หัวใจก็ไหลเวียนไปทั่วร่างกายการทำลมยาวนั้นไม่ใช่เป็นประโยชน์เพียงแต่ทางจิตเป็นประโยชน์ทางกายด้วยเมื่อหายใจยาวๆเหนื่อยเต็มที่ออกยาวเข้ายาวแล้วก็ปล่อยพอปล่อยมันก็รีบชอบสั้นตามประสาของมันอยากสั้นอยู่แล้วเราไปบังคับมันยาวมันก็รีบสั้นหอบเลยมันห้องว่าเศร้าเงียบๆเลยมันทีนี้เราก็ปล่อยธรรมชาติเฝ้าสติไว้ที่รูมันเข้ามันออกตรงจมูกไม่ต้องไปว่าอะไรหรอกพุทโธยุบน้อฟองน้อยสมาหลังอะไรอันนั้นเป็นเทคนิคที่ครูบาอาจารย์ท่านแต่งขึ้นแต่นี้เราจะไม่เก่งเกินพระพุทธเจ้าเราก็เลยว่าตามหลังพระพุทธเจ้าเราก็ทำตามนั่นนะทีนี้เราก็เฝ้าจ่อไว้ที่ประตูเข้าออกทีนี้ลักษณะเช่นนี้มันเหมาะสมสำหรับบางคนเท่านั้นแต่บางคนจิตมันยังวิตกคือมันคิดเก่งแล้วก็ปล่อยให้ลมมันพอมันเข้าออกทีหรือว่าสั้นตอนนี้หลังจากเราบังคับให้มันยาวเนี่ยมันสั้นมันตัวร้อนพอมันเริ่มเย็นลงหน่อยลมหายใจมันก็ยาวออกอีกแต่มันก็ไม่ยาวเท่ากับที่เราเคยบังคับมันยาวธรรมชาติมันช่วงนี้เราสร้างความรู้สึกสัก3จุดเวลาเข้าคือล้อมให้มันทีขึ้นสร้างความรู้ด้วยว่าknowing frequency knowing being knowing being รู้ตัวทั่วพร้อมอย่างทียิบขึ้นมา frequency ขึ้นมาหายใจเข้าปั๊บสร้างความรู้สึกที่รูจมูกพอผ่านรูจมูกไปปื๊ดก็มาที่หน้าอกแล้วก็มาที่สะดือสุดตรงนั้นท้องป่องสุดแล้วขาออกก็สะดือเริ่มจากสะดือยุบลงมาแล้วก็มารู้เอาที่หน้าออกลงมารู้ที่มันรูออกสุดที่จมูกเวลาเข้าก็เหมือนกันจมูกหน้าอกสะดือเวลาออกสะดือหน้าอกจมูกการทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาเองนะภาษาบาลีเขาเรียกว่าอนุพันธนาตามลมตามรูตามจุดกระทบนี่ฮันติ้งตามล่ามันเมื่อเรารู้3จุดนี้ความคิดที่มันจะแลบออกมามันมีน้อยมากเพราะถ้าคืนไปคิดมันก็ลืม3จุดนี้การทำอย่างนี้นานเข้าความคิดก็ออกไปยากมันก็เริ่มสงบแล้วมันก็จะรู้สึกว่าลมนี่มันวิ่งเป็นทางเหมือนเป็นท่ออลอดอลอดในภาษาลาวเขาว่าอย่างไรเป็นท่ออลอดขึ้นลงความรู้สึกก็ล้อมลงมาช่วงนี้คล้ายๆเราเลี้ยงลูกนะ โยมผู้หญิงจะเข้าใจดีเขาเอาลูกนะลูกอ่อนๆ นอนเปย์เอาใส่ในอูนี่มันไห้มันดีดมันตกอูตายเวลาเราไปเปย์หรือว่าก๋วยอูแล้วก็ต้องมองตามมันตลอดมันไปโน่นก็มองตามมานี่ก็มองตามนี่กลัวว่ามันจะลุกขึ้นมามันจะดิ้นตกเปย์ตกอูคอหักตายเพราะมันยังไม่หลับตอนนี้มันยังดื้อจิตนี่ก็เหมือนกับเด็กตัวเล็กๆเดี๋ยวนี้เราเอาจิตใส่อูคือไปในลมหายใจแล้วเราก็มองตามมันสามจุดอย่างว่าเนี่ยมันจะโผล่ไปไหนก็ดูมันทันจับมันยัดเข้าไว้อย่างเงี้ยในที่สุดมันก็เริ่มสงบสงบลงสงบลมหายใจน้อยๆลงละเอียดลงละเอียดลงทีนี้ก็เหมือนเด็กมันกำลังจะหลับแล้วเราก็ไม่ต้องมองตามให้ปวดคอทีนี้เราไม่ทำอนุพันธนาไม่รู้ตามสามจุดเราก็ไม่รู้ที่มันเข้าที่ตรงจมูกเนี่ยเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วออกมาตรงนี้เรารู้ที่มันกระทบตรงที่ชานจมูกที่รูจมูกภาษาบาลีว่าพุทธะนาพุทธนาช่วงนี้มันเก่งหน่อยก็เอามาพุทธนามันเริ่มสงบเอามาที่จุดกระทบที่มันเข้ามันออกมันเข้ามันออกมันก็เริ่มเย็นบางคนมีความรู้สึกแรงขึ้นเลยว่า sensitive มีความรู้สึกแรงขึ้นเย็นที่จมูกขึ้นไปสมองนู่นเลยเย็นขึ้นไปสมองแล้วทีนี้ลมหายใจละเอียดลงเย็นขึ้นบางคนไม่เป็นอย่างนั้นแน่นหัวเป๊ะเลยหนักหัวปวดนี่แสดงว่าความรู้สึกส่วนบนมันมากแล้วการเพ่งต้องจนเกินไปก็ทำให้หนักตรงหน้าผากแล้วก็ปวดหัวทีนี้เราไม่ได้หลับตาเราไม่ได้ลืมตาเราเอาครึ่งครึ่งมองไกลออกไปจะคืบหนึ่งจะศอกหนึ่งจากหน้าตักหรือถ้ามันยังหนักเดี๋ยวก็มองไกลออกไปกว่านั้นอีกนิดลักษณะเช่นนี้ถ้ามันยังหนักหัวยังปวดหัวหรือถ้ามันยังปวดอยู่เรากำหนดที่ลมหายใจตรงที่มันกระทบที่รูจมูกยังปวดอยู่เราจะหลับตาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันปวดเราก็ปล่อยจากจุดที่จมูกเนี่ยเอามาดูที่สะดือเอาจุดนี้เอาจุดนี้จุดจมูกปล่อยที่มันขึ้นแวบขึ้นแวบลงอยู่ตรงนี้ตรงตัวนี้ความรู้สึกส่วนบนที่มันทำให้ปวดหัวที่มันเป็นเซนซิทีฟพูดว่ายังไงอะว่าภาษาฝรั่งอย่างนี้มันก็ง่ายสำหรับฝรั่งทีนี้ไอ้คนไทยเราว่าไอ้ความรู้สึกมันไม่มีความหูมือแห้งอยู่ในหัวนี่นะความรู้สึกทั้งหัวหลายผลมันบวมทั้งไตยังไม่ทั่วตัวก็เรียกว่ายังไม่เป็นสัพพกายปฏิสังเวทียังไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมมันไม่รู้ส่วนแค่คอขึ้นมาเนี่ยมันหนักตึ๊กอย่างนี้ปวดแน่นทีนี้เราก็เอามาไว้ข้างล่างเอาไว้ตรงสะดือที่มันขึ้นมันแฟบพองขึ้นแวบลงไม่ต้องไปพูดอะไรเอาสติไว้ตรงนี้แวบเข้าแวบออกอยู่นี่ในที่สุดข้างบนมันก็ลดลงมาคือเฉลี่ยความรู้จากส่วนบนลงมาส่วนล่างเพื่อจะแผ่ความรู้สึกที่เป็นสัมปชัญญะนะครับทุกในที่สุดจิตมันก็มาอยู่จุดเดียวลมหายใจน้อยๆมีนิดเดียวแต่ความรู้สึกช่วงนี้เมื่อมาจับจุดไว้ตรงกลางที่สะดือเนี่ยถ้ามันหนักหัวน้ำปวดหัวเราก็จะรู้สึกตัวเราละเอียดเข้ามันกระดุกกระดิกเห็นลมวิ่งไปตามมือตามเท้ามันดิ้นลุกลุกยิบยิบแล้วเห็นมือเนี่ยมันช้อนกันใหญ่ๆเท่าลูกกล้วยหรือตัวเราใหญ่ขึ้นนี่ลักษณะนี่คือมันอยู่ในขั้นที่ว่าสัพพกายปฏิสังเวทีไม่ต้องยานตายเลยบางคนรู้ว่าตัวเองเป็นตัวใหญ่แล้วกลัวตายไม่ใช่นั่นแหละคือมันละเอียดคือสติที่มันรู้ทุกลมหายใจนานเข้าทีละนิดทีละนิดหลายนิดเข้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนิดมันก็เลยมากกลายมาเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวที่ในตัวใหญ่ฟังลมหายใจละเอียดตัวใหญ่ไม่อยากนอนตาจี้ตาตีขึ้นมาแบบนี้ไม่อยากนอนละทีนี้ไอ้นิวรณ์ทั้งห้าก็เริ่มสงบลงครับตรงนั้นที่จะดูให้มันละเอียดขี้ออกไปเอาไว้ข้างล่างเจดีย์ทำมันตัวใหญ่ๆก็เอาขยับมาดูข้างบนตรงที่ลมหายใจเข้าออกถ้ามันไม่หนักหัวนะถ้ามันหนักก็ดูข้างล่างที่นี่ที่สุดความรู้สึกมันจะแผ่ไปทั้งตัวเริ่มแผ่ไปนี่คือลักษณะนี้ยังไม่ใช่เป็นวิปัสสนาแต่เพียงแค่เริ่มมันเป็นสมถะอยู่ที่ถ้าลมมันละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนเฉยๆว่างๆเนี่ยลงไปเป็นซับคอนเซ็ปต์ลักษณะเช่นนี้บางคนมันเย็นเย็นขึ้นสมองมันเย็นไปตามเนื้อตามตัวอะไรแค่นี้ เย็นตามเส้นเลือดใหญ่ๆตามแขนอย่างเงี้ยบางคนก่อนจะเย็นมันก็ต้องร้อนบุบบวบวับหลังจากนั้นจึงค่อยเย็นก่อนที่มันจะลำงับที่นี่บางคนไม่เป็นอย่างนี้มันหลายคนหลายเป็นแหละที่เรียกว่าจริตไม่เหมือนกันต้องพูดเผื่อไว้หลายๆคนบางคนไม่อย่างนั้นพอหัวไม่ปวดแล้วหัวไม่แน่นแต่ลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดลงมันก็เริ่มเห็นนิมิตที่เป็นเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนไข่กบไข่เขียดเหมือนเดือนเหมือนดาวเหมือนแมงหิ้งห้อยเหมือนใยแมงมุมไหลวุ้ยผ่านไปผ่านมาน่ะพอเห็นแล้วก็อย่าไปตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นหายปั๊บลักษณะเช่นนั้นคือความละเอียดลงของลมหายใจเกิดอุกขานิมิตมาถึงช่วงนี้ถ้าเราฉลาดปล่อยลมหายใจก็ไปกำหนดเอานิมิตตัวนั้นแหละที่เรียกว่าอุกขะเนี่ยมันไหลก็ให้มันเห็นอย่างนั้นทำยังไงน้อมจิตดึงให้มันอยู่กับที่ให้มันไปข้างหน้าให้มันมาข้างหลังให้มันเล็กให้มันใหญ่เล่นมันอยู่ตรงนั้นเป็นปฏิภาณอีกหน่อยมันก็น้อยลงเห็นถึงนั้นก็ย้ายได้ไปมาอีกหน่อยมันก็รวมพลึบลงไปจิตมันรวมของมันลงไปสู่ภวังค์ของมันอย่างนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้เราก็จะอัศจรรย์เอ๊ะนี่มันอะไรมันจะมีคำตอบของมันเองว่ามันเป็นเองตถาตาอย่างนั้นเองไม่จะแปลกประหลาดอะไรเลยมาถึงช่วงนี้มันลงไปตรงนั้นมันออกมาเองนะถ้ามันไม่ออกมันก็อยู่ตรงนั้นเป็นธรรมชาติของมันอย่าไปกวนมันอยากจะออกจากสมาธิสมางออะไรมันไม่ออกมันอยู่ตรงนั้นพักผ่อนอีกหน่อยมันจะออกมาเองถ้ามันเป็นอย่างนี้ทำให้มันเก่งสิถ้ามันเก่งออกมาแล้วเข้าใหม่เข้าแล้วออกแล้วเข้าให้มันดิบลงไปเลยแล้วลงไปถ้าอย่างนี้ไม่ทันไรหรอกมันเป็นฤทธิ์เป็นเดชครับบอกได้คำเดียวมันเป็นอันตรายเหมือนกันอาจจะเกิดพวกญาณทัศนะต่างๆนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะไปเห็นแมวออกลูกอยู่ตรงโน้นที่ศาลาโน้นหรือนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะได้ยินเสียงโน้นในหมู่บ้านโน้นงูควายเขาหายหรือนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะเห็นเลขไหลออกมาทีละตัวสองตัวในตาแล้วมันก็ไปโฉบจริงๆอย่างนี้ถ้าคืนไปยึดมันหรือมันไปบอกมันเข้าไปจริงๆก็เป็นอันตรายอันตรายทั้งผู้ซื้อเป็นทั้งผู้ขายเป็นอันตรายทั้งพระธรรมวินัยของเราเป็นการแสวงหานอกทางอีกหน่อยจิตใจก็หลงไหลเหลิงเจิ่งกลายเป็นที่นำมาซึ่งลาภสักการะกลายเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไกลห่างจากสัจธรรมอันนี้บอกไว้ว่าทางมันไปตรงนี้ไอ้พวกจิตสงบมากๆดำดิ่งลงไปเป็นอำนาจเนื้อจิตสงบเมื่อไหร่ก็ได้มันก็เป็นเจโตวสีมีอำนาจเนื้อจิตก็มีฤทธิ์มีเดชอยู่ตรงนี้อาจจะไปนู่นบนนรกไปในสวรรค์ไปบนนรกเป็นมโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจคือจิตช่วงนี้มันเป็นเลเซอร์เป็นแสงเลเซอร์ที่คมปิดแหลมปิดไปไหนก็ได้อย่างนี้แต่บางคนมันเก่งมากละในช่วงนี้ทีนี้เราไม่ต้องปรารถนาอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่แน่บางคนมันง่ายที่จะมาทางนี้มีบุญญาบารมีอุปนิสัยวาสนาชะตาธิการที่เรียกว่าอุปนิสัยปัจจโยนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยประชาชาตปัจจโยมันเป็นปัจจัยส่งให้กันเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยตั้งแต่ปุเรชาติประชาชาติอะไรมามันง่ายแต่บางคนจะไปพยายามมันไม่เป็นก็อย่าไปสนใจมันเพราะนั้นมันเป็นไม่เป็นทางดับทุกข์แต่มันเป็นความเก่งกับความถูกต้องไม่เหมือนกันถ้าทำถูกต้องมันดับทุกข์ถ้าทำเก่งมันไม่ดับทุกข์แต่มันมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมีคนเคารพกราบไหว้สั่งวัดสั่งวาให้ใหญ่ให้โตนั่นแหละเพราะนั้นเราไม่ปรารถนาความเก่งแต่เราปรารถนาความถูกต้องแต่ถ้ามันจะเก่งขึ้นมาเป็นของแถมก็ไม่ว่าอะไรแต่ดีจะได้เป็นเครื่องมือทรมานคนดื้อพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธฤทธิ์เดชท่านก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่ท่านบอกว่ามันสู้อนุสาสนีปฏิหารไม่ได้สอนว่าอันนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษอันนี้ควรเจริญอันนี้ควรละเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาศาสนาไว้ได้จริงๆก็ส่วนมากก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาทางปฏิสัมภิทาแตกฉานว่าก็ว่าเถอะในประเทศไทยเนี่ยผมยังมองไม่เห็นใครเลยที่จะทำประโยชน์ทางพระศาสนาได้เหมือนท่านอาจารย์พุทธทาสท่านโอ้ละเอียดทุกแง่ทุกมุมคนนี้หาได้ยากเวลาท่านปฏิบัติท่านก็ทำของท่านงมสาวมาเหมือนกับผมนี่แหละ แต่ท่านมีบุญมีวาสนาบารมีท่านแก่กล้าเหลือเกินมองอะไรทะลุปุโป่งเป็นปฏิสัมภิทาแตกชั้นละเอียดหาได้ยากโลกจะต้องรอคอยไปอีกไม่รู้กี่ปีกี่ร้อยปีส่วนพวกที่มีฤทธิ์มีเดชหายตัวอะไรต่างๆมูทิพตาทิพกำหนดรู้ใจคนอื่นไอ้พวกนี้มีมานานตั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่เกิดพวกฤาษีโยคีดาบทในป่าในเขาทำถูกต้องไม่ได้แต่ทำเก่งได้จึงไม่ได้ตัดสู้พระเทวทัตเก่งขนาดไหนขนาดที่เหาะเข้าไปจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กน้อยงูพันเอวไปที่ราชวังห้องบรรทมของเจ้าชายอาชาตตูทำได้จนหลงไหลดังกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เยอะแยะไม่มีใครดังเท่าพระเทวทัตราชรถวันละ500คันเข้าไปกราบไปไหว้ไปถวายอาหารพระอรหันต์นี่ชิดตายไปเลยนั่นแปลว่ากระทำเก่งแต่ไม่ถูกต้องในที่สุดมันก็พังอย่างนั้นทีนี้ผู้ที่ทำถูกต้องแม้จะไม่ได้บวชจะเจริญถูกต้องสมาธิภาวนามันไปทำลายอาสวะไปทำลายความยึดมั่นถือมั่นนางวิสาขาพวกอนาถบิณฑิกะเศรษฐีพระเจ้าพิมพิสารสุโตทนะพวกนี้นอนกอดลูกกอดผัวกอดเมียอยู่แต่ทำลายโอลมภาคิยะสังโยชน์ผ่านไปเป็นโสดาบันก็มีสกิทาคาอนาคามีกันได้ทั้งๆที่อยู่ในบ้านในเรือนแต่ไม่มีฤทธิ์มีเดชเหมือนพระเทวทัตอันนี้เราทั้งหลายต้องสังวรระวังโรคจิตที่มันทำได้สารพัดแหละในเมื่อมันสงบมันมีกำลังเหมือนไฟฟ้าเอาไปช็อตปลาอยู่ในน้ำก็ตายอย่างเงี้ยเอามาเสียบใส่โทรทัศน์เปิดปั๊บเห็นเขาชกกันอยู่ต่างประเทศเห็นข่าวถ่ายทอดดาวเทียมต่างประเทศยิงกันที่อ่าวเปอร์เซียสงครามอ่าวเซอร์เต้อ่าวไซด้าอะไรเกิดมาอะไรเห็นทั้งนั้นทั้งที่ตัวเองไม่เคยไปแต่มันเห็นในจอโทรทัศน์ไอ้โทรทัศน์นั้นได้กำลังมาจากไฟฟ้าแต่ถ้าเอาไฟฟ้าไปโทรทัศน์ก็เป็นวัตถุสิ่งหนึ่งเห็นอะไรไม่ได้ไอ้ตัวไฟฟ้านั่นคือพลังพลังจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันมีว่างๆมันก็ใช้งานได้หลายสิ่งหลายอย่างอันนี้พูดให้ฟังเป็นการเคลียร์กันเฉยๆหรอกนะเราทั้งหลายจะปรารถนาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเองโดยบุญโดยบารมีก็อนุโมทนาสาธุไม่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นนิสัยอะไรหรอกท่านไม่ได้แอนตี้แต่ว่ามันยังไม่ปลอดภัยในเมื่อจิตยังไม่ทำลายความยึดมันถึงมันลงไปได้อันนี้เราให้ฟัง4ขั้นตอนนะตั้งแต่ลมยาวไปถึงกายลำงับจนจิตดับพลึบลงไปลำงับกายไม่เจ็บไม่ปวดนะมันออกมาแล้วมันมีความสุขด้วยมันมีฤทธิ์มีเดชด้วยสมาธิภาวนามันมีผลอยู่4อันไม่ว่าจะทำแบบไหนโดยแล้วมี4อันพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในจตุคานิบาตอังคุตตนิกายเล่มที่21ข้อที่41หน้าที่57บอกว่าสมาธิภาวนามี4อย่างคือผลของมัน1เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นเรียกว่าทิฏฐธรรมิกสุขได้รับความสุขจากธรรมอันตนเห็นแล้ว2เกิดญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดชมุทิตาที่เหาะเหินเดินอากาศดำดินบินบนกำหนดรู้ใจของคนอื่นได้3มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์4ทำอาสวะให้สิ้นไป2ข้อแรกคือความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นแสนจะสุขยิ่งกว่ากามอารมณ์ที่เคยเสพมากับความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชหูทิพย์ตาทิพย์2ข้อแรกนี่เป็นได้ปุถุชนธรรมดาก็เป็นได้ไม่เลือกถ้าทำถูกถ้าทำเก่ง2ข้อแรกนี้เป็นผลของสมาธิหรือเรียกว่าสมถะสมถะส่งให้เกิด1ความสุขอิ่มเอิบปีติปราโมทย์ในธรรมจนไม่อยากกินข้าวกินปลา10วันก็ได้มีความสุขขนาดนั้นนะแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชหูทิพย์ตาทิพย์ยนต์แผ่นดินกำหนดรู้ใจของคนอื่นแสดงฤทธิ์ต่างๆดำดินอะไรต่างๆเหาะเหินเดินอากาศหายตนหายตัวเกิดมาจากสมาธิระดับนี้ของสมถะส่วน2อันหลังความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์และความเป็นไปเพื่อทำลายอาสวะกิเลสความทุกข์ที่ดองในสันดานอันนี้เป็นผลของสติเรียกได้ว่าเป็นผลของวิปัสสนาวิปัสสนาให้ได้2อย่างคือมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์แล้วก็ท ทำลายอาสวะให้สิ้นไปได้ส่วนสมถะนั้นก็มีผลสองอย่างคือมีความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชดังหลวงพ่อหลวงตาบางองค์ท่านมีความสุขมากอยู่ในป่าในดงจนไม่อยากออกมาสู่สังคมไม่สนใจจะไปเทศไปสอนใครบ้านเมืองจะเป็นยังไงศาสนาจะล่มจมไม่สนใจฉันอยู่ในป่าในเขาดีที่สุดมีความสุขความสบายไม่ต้องรบกวนกับสังคมแล้วคนก็มากราบมาไหว้เศรษฐีทั้งหลายมาถวายข้าวของเงินทองของกินดีๆไว้ไม่ลำบากอย่างนี้แหละเรียกว่ามีสุขในปัจจุบันท่านตาเห็นด้วยทั้งสุขกายทั้งสุขใจด้วยเพราะฉะนั้นมีฤทธิ์มีเดชเมื่อจิตมันสงบมันก็สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นอะไรต่ออะไรที่คนธรรมดาไม่เห็นสงบระดับที่เรียกว่าเป็นฌานนี่มันเห็นได้เมื่อกับน้ำที่มันขุ่นเมื่อมันใสลงมันก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในน้ำเอาอะไรแย่เข้ามาก็เห็นความคิดของคนอื่นมามันก็รู้ได้อยู่ในจิตที่มันใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้ขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจเอาไว้ก่อนต่อมาขั้นที่สองต่อมาหมวดที่สองว่าด้วยเวทนามีสี่ขั้นเริ่มตั้งแต่รู้แจ้งปีติรู้แจ้งความสุขรู้แจ้งความคิดแล้วก็ทำความคิดให้มันลำงับปีติเกิดขึ้นมาทำให้เราหลงไหลเราก็รู้มันทันมันเหลือจากนั้นมันก็เป็นความสุขอันเกิดมาจากธรรมนั่นเราก็หลงไหลหนักเข้าไปอีกแล้วจิตใจมันก็ปรุงแต่งไปในสภาพที่เป็นปุญญาภิสังขารปรุงแต่งอย่างยิ่งในสิ่งที่ดีที่งามจะตั้งสำนักจะเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่โตมีชื่อมีเสียงคนเคารพกราบไหว้มีคนมาถวายมากมายกายกองนี่มันปรุงแต่งรู้มันทันรู้มันทันรู้มันทันจนมันคิดอะไรขึ้นมาก็ระงับมันลงไปเลยโดยอัตโนมัติล็อกคอมันตายไปรู้ทันดับไปรู้ทันดับไปจนไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่ปรารถนาสิ่งใดมีแต่นั่งดูนอนดูเดินดูซึ่งความคิดของตนเองความรู้สึกของตนเองอย่างนี้จิตก็เลยเป็นจิตที่ไม่มีพิษอาหารไม่เป็นพิษก็เบาบางมีความเข้าใจอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาถึงขั้นที่หมวดที่สามที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนารู้แจ้งจิตหมวดนี้ก็มีสี่ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่จิตตปฏิสังเวทีรู้แจ้งจิตแล้วก็มาถึงอภิโมทยังจิตตังทำจิตให้ปราโมทย์ให้บันเทิงสมาทังจิตตังอย่างจิตนี้ให้ตั้งมั่นแล้วก็มาถึงขั้นที่ว่าวิโมจยังจิตตังอย่างจิตนี้ให้ปลดปล่อยเปื้องเข้าออกเมื่อไรได้เรื่องสมาธิอันนี้เรื่องจิตตรงนี้ละเอียดมากถ้าใครทำให้คล่องตรงนี้ก็กลายเป็นผู้มีอภิญญาอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างอีกด้วยแต่ถ้าใครไม่ทำตรงนี้เห็นว่ามันช้ามาทำจิตสังขารลำงับลงได้รู้เท่าทางที่เราก็โดดขึ้นไปโน่นเลยขั้นที่จะตามไปดูความไม่เที่ยงดูความเบื่อหน่ายจางคายความดับลงแห่งความยึดมั่นถือมั่นดับลงแห่งตัณหาประธานดับลงแห่งสังขารทั้งหลายและก็เห็นการปฏิเสธสลัดคืนต่อความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราออกไปมันก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่อย่างนี้อะไรที่เรียกว่าอนุปุพังปริจิตายทาพุเทนะเสสิตาอนาปานสติยัตตะปริปุณนาสุภาวิตาเป็นการเจริญอานาปานสติที่บริบูรณ์ตามลำดับที่พุทธเจ้าสอนโสอิมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวัจติมาภิกษุนั้นจะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเมืองพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆขันนั้นวันนี้ผมว่าพูดมามากนะสมควรนะเอาไว้สองขั้นตอนค่อยพูดกันทีหลังเรื่องจิตกับเรื่องธรรมให้มันละเอียดเป็นตอนโอเคนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะฟังกันไม่ทันแล้วเพราะว่าถ้าใครเริ่มทำใหม่แล้วก็จะมืดตื้อไปเลยแต่ถ้าใครทำมานานก็พอจะมองเห็นโครงสร้างสตรัคเจอร์เอาลายของสิ่งเหล่านี้สำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเราก็จะได้แยกกันกลับไปทำความเพียรในกฎของใครของมันอย่าลืมว่าพรุ่งนี้เช้าประมาณสัก3เพราะว่า3ครึ่งมันยังน้อยไปหวังว่าเพื่อนสาธมิกทั้งหลายคงจะใจสู้เอตีสามนี่ละครังสัญญาณมารวมกันเรามานั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็จะไหว้พระ สักครึ่งชั่วโมงหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีการกล่าวธรรมิกถาตอบปัญหากันไปจนถึงตีห้าจากตีห้านั่งสมาธิต่อที่ลานกะละเวกลานสมาธิเนี่ยและถ้าหากว่าใครว่าแข็งปวดขาจะเป็นอิริยาบถจะเดินก็ลุกขึ้นเดินไปจนถึงสว่างตีห้าไปสว่างชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็แผ่เมตตาพร้อมกันแยกกันไปสู่กฎของใครของมันเตรียมบาตรเตรียมภาชนะออกบิณฑบาตกันนี่คือหน้าที่ของเราการพัฒนาทางจิตการอบรมทางจิตนั้นมันไม่ใช่ของยากหรอกแต่มันก็ไม่ใช่ของง่ายมันเป็นของพอดีพองามไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่ของละเอียดจำเป็นจะต้องทำด้วยจิตใจอันละเอียดอ่อนมีขั้นมีตอนแล้วก็ต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันถ้าหากทำโดยไม่มีสติปัญญาไม่ฉลาดมันจะช้ามากไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลได้ผลเหมือนกันแต่จะช้าหรือบางทีอาจจะไปติดอยู่กับความสงบติดอยู่กับฤทธิ์กับเดชติดอยู่กับพวกไอ้ลาภสักการะอะไรต่างๆก็ไปกันไม่ไหวสิ่งที่เราต้องการจะไดเรกไดเรกอะไรคือตรงไปเลยเป็นอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงๆไปสู่ความดับทุกข์เพราะว่าการปฏิบัติธรรมของเรานี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระอรหันต์เพื่อเป็นพระอนาคามีเพื่อเป็นสกิทาคามีเพื่อเป็นพระโสดาบันแต่เราปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์ดับทุกข์อันโตทุกขสะอันตะกิริยายะกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ดังที่เราได้สวดมนต์พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยบอกใครว่าท่านทั้งหลายจงมาบวชมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อความเป็นพระอรหันต์เถิดท่านไม่ว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านทั้งหลายเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดมาเป็นภิกษุซะพรหมจรรย์ยังจรรย์จะอันโตทุกขสะอันตะกิริยาอย่าจงมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะยังการปฏิบัติของเราไม่ใช่เพื่อเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์อะไรหรอกอันนั้นเป็นชื่อที่เขาเรียกกันอย่างนั้นสมมติกันอย่างนั้นแหละเราขอให้รู้อย่างเดียวว่าเพื่อไม่เป็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์อยากเป็นพระอรหันต์มันก็ทุกข์แบบพระอรหันต์มันยืดเยื้อเป็นบ้าเป็นบอกันเพราะความอยากนั่นเองเอาละแค่นี้นะโอเคนะอ่ะพากันกลับมีอะไรอีกอ่ะปวดหัวปวดหัวนี่ปวดหัวแบบไหนถ้าปวดเพราะเป็นหวัดก็ไปกินยาปวดเพราะการเพ่งจนเกินไปอย่างนี้เรามีทางแก้ไขอย่าไปเพ่งส่วนบนปวดแน่นแน่นแน่นแน่นนั่นคือในสมองของเราเส้นประสาททั้งหมดมารวมอยู่ตรงนี้บาวเดอร์คอนโทรลใหญ่มันอยู่ตรงนี้เมื่อเรามาเพ่งดูอยู่ที่ลมหายใจที่จมูกเกิดความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นคือความรู้ไปทีละนิดทีละนิดรู้ในลมหายใจเรียกว่าสติเมื่อสติมีมากขึ้นมันรวมกันเข้ามันก็กลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกรุนแรงขึ้นแต่ที่มันไม่เป็นสัพพกายะปฏิสังเวทีมันไม่รู้ตัวทั่วพร้อมมารู้ส่วนบนที่ใกล้ๆตรงความรู้สึกที่เราเอาไปตั้งพุทธศาสนาไว้ในจมูกมันก็เลยแน่นที่หัวนั่นก็ขยับลงมาข้างล่างสิคุณนั่นขยับลงมาข้างล่างมาดูที่สะดือที่มันแวบขึ้นแวบลงนี่เพื่อเฉลี่ยความรู้ข้างบนให้มันมาสู่ข้างล่างให้มันรู้ตัวข้างล่างด้วยมันก็จะไม่ได้หนักไม่ได้ปวดถ้าหากลืมตาอยู่ก็เพ่งออกไปหน่อยนะไกลออกไปหน่อยขยับออกไปแอดจัสปรับปรุงมันก็จะเข้าที่แล้วก็การเคลื่อนไหวอย่าให้มันช้าจนเกินไปนะแต่อย่าให้เร็วนะถ้าช้ามากจะบีบคันประสาทพอสมควรให้เป็นสโลโมชั่นมากนะอย่างเงี้ยคอยเข้าใจนะแล้วมีอะไรนะอ๋อต้องดูไปอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆดูให้มันติดต่อลมหายใจนอนตื่นขึ้นเมื่อไหร่ดูมันเมื่อนั้นตื่นติดครั้งก็ดูมันติดครั้งถ้ามันลืมก็ตั้งใหม่ไว้ที่ลมหายใจเดี๋ยวนี้เราจะเอาลมหายใจเป็นตัวผูกที่พุทธเจ้าท่านบอกขออภัยอย่าไปหวังอะไรมากขอให้มันติดลมหายใจไว้ก่อนให้มันติดเหมือนเขาติดหมากติดยาติดบุหรี่จนไม่ลืมจักเถื่อพุ่นนะแล้วถ้าเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจได้เมื่อนั้นเราจะเห็นความคิดในลมหายใจเมื่อนั้นเราจะเห็นความรู้สึกเราในลมหายใจเมื่อนั้นเราจะเห็นความคิดก็ดีความรู้สึกก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นสรุปแล้วว่าถ้าเรามีสติติดต่อกันจนเป็นอัตโนมัติอยู่ทุกลมหายใจมันก็จะเป็นความบริบูรณ์ของสติคือทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25นะอสุภสูตรอิติวุตกะคุตกะในกายเล่มที่25ข้อที่264หน้า270นี่คือความสั้นๆว่า เมื่อเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งอานาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในในธรรมเป็นที่มานอนแห่งวิตกทั้งหลายในภายนอกอันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นนั้นย่อมไม่มีภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าเป็นของไม่งามในกายมีสติเฉพาะในลมหายใจเข้าออกมีความเพียรทุกเมื่อพิจารณาเห็นซึ่งนิพพานอันเป็นที่ระงับลงแห่งสังขารทั้งหลายเรากล่าวว่าภิกษุเช่นนั้นแลเป็นผู้เห็นโดยชอบพยายามอยู่ทุกเมื่อย่อมน้อมไปในนิพพานเป็นที่ระงับลงแห่งสังขารทั้งปวงภิกษุนั้นแลเป็นผู้อยู่จบอภิญญาสงบระงับล่วงส่วนแห่งโยคะเสียได้แล้วชื่อว่าเป็นมุนีพอจะฟังถูกไหมท่านบอกว่าถ้ามีสติอยู่เฉพาะในลมหายใจเข้าออกติดต่อกันท่านกล่าวว่านั้นแหละเป็นผู้มีความเพียรทุกเมื่อตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาดูลมหายใจตลอดเดินไปเดินมานั่งสมาธิตลอดทั้งการเดินเข้าไปบิณฑบาตตลอดเวลาให้มันติดมันฟิกคือต้องการให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเมื่อมันติดแล้วคุณไม่ต้องดูหรอกมันดูของมันเองแหละมันดูของมันเองเมื่อเขาติดบุหรี่เมื่อเขาติดมากนะเขาไม่ได้ต้องตั้งใจไปสูบตั้งใจไปเคี้ยวตื่นมามันก็หาเองขวกี้อ่ะขวกเคียงหาผู้เฒ่าเอาแต่ดักตื่นขึ้นมาตำจุกจุกจุกผู้ใดไปบอกข้าเจ้าข้าเจ้าไม่ได้ตั้งใจดอกแต่ว่ามันติดนี่ก็เหมือนกันให้สติติดอยู่ทุกลมหายใจเมื่อมันมีสติอยู่ทุกลมหายใจแล้วอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นมันรู้ทีนี้เราก็ยกจิตที่มันมีเป็นอันหนึ่งอันเดียวมาพิจารณาเรียกว่ายกจิตไปวิปัสสนาพิจารณาถึงความไม่สวยในงามในร่างกายอะไรต่างๆคุณไปนั่งยองๆอยู่ในหัวส้วมคุณถ่ายอาหารเก่าออกมาคุณพิจารณาไปสิเห็นผู้หญิง